ای آیه ای است که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم در حدیثی که گفته بود که سوره مبارکه هود مرا ریش سفید کرد. در سوره مبارکه هود این می آیت است: فاستقم کما امرت، استقامت کن طوری که امر یافته ای، طوری که مأمور شده ای، امو رقم و امو حالت تو باید پابرجا بوده باشی. و من تاب معک، و آنانی که توبه کردن همراه تو، ولا تطغوا و طغیان نکنید، سرکشی نکنید، انه بما تعملون بصیر، یقینا آن ذات عظیم با آنچه که میکنید بینا هست. یک دقیق شوین در این آیت، بعد انسان میفهمه که واقعا بسیار بسیار سخت است. الله به ما امر میکنه که همیشه مستقیم بوده باشید، پابرجا بوده باشید. از مسئله پابرجایی چی است؟ یکی در عقیده خود پابرجا بوده باشیم و یکی در روند خود، در معاملات خود، در عبادات خود. از جمله یک چیزی که ما را به او استقامت میخواند ایست که نشود خدا نخواسته در آن امری که شریعت به ما داده او را کنار بگذاریم و امری که آنانی که ستمگار هستند و ظالم هستند او را در زندگی خود بیاریم. بنابراین یک جمعه که فاستقم کما امرت، باز پشت سر چی میگه؟ ولا ترکنو الى الذین ظلمو، و میل مکنید بسوی آنانی که ظلمو، ستم کردن و قانون را در اختیار خود و دست خود گرفتن. قانون الله را ترک میکنه، خودشان قانون جور میکند. فتمسکم النار، پس برسد به شما آتش. ولا ترکنو، رکن به معنای دیوار، به معنای دیوار یا چیزی بسیار مستحکم است. با وصفی که معانی بسیار زیادی دارد، یک به معنی تمایل هم است، دوستی هم است، همکاری هم است و اتکا و اعتماد هم است. ولا ترکنوا الى الذين ظلموا، اعتماد نکنید ای مسلمانا با آنانی که ستم کردند. ولا ترکنوا، شما همکاری نکنید برای که دین الله را توسط ستمگاران شما از بین ببرید، این همکاری را هم نکنید. ولا ترکنوا، شما دوستی نکنید الى الذين ظلموا، با آنانی که ستم کردند. فتمسكم النار، پس برسد به شما آتش. و ما لكم من دون الله من اولیاء، و نیست مر شما را به غیر از الله جل جلاله من اولیاء، کدام مددگاران. ثم لا تنصرون، باز نصرت داده نشوید، باز نصرت داده نشوید. پس یکی از وسایل عذاب الله جل جلاله بر مخلوق چیست؟ همان ای که انسان برخیزد با دشمنان خدا دوستی بکند، با آنانی که غیر الله را پرستش میکند و در حاکمیت الله جل و جلاله حاکمیت بشر را بپذیرد. اگر چنین کار شد، الله جل و جلاله عذاب خود را نازل میکند. بعد میگه که علی چی بکنیم که ما با کافر دوستی نکنیم، با ستمگار دوستی نکنیم، سرزو اعتماد نکنیم و امرای از او به اصلاح تمایل برش نشان نتیم؟ ایتو یک استعداد باید در وجود ما پیدا شود. این استعداد به اساس تمرین مادی نیست، به اساس از این نیست که تجارت تقوی بکنی، به اساس از این نیست که در خود نیروی دیگر را پیدا بکنی. مهمترین نیرو، نیروی ایمانی است. بنا نقصه میده که واقم الصلات، برپا دار نماز را، طرفه نهار، به دو طرفی از روز، طرفه نهار صبح و دیگر، این نمازی که بخوانی صبح پیشین دیگر کل شامل شد. این نمازهای سه وقت تا قائم نگاه بکن. و دولفم من اللیل و زلفا من اللیل، و قسمت از شب را. و اقیم صلات، برپا دار ای مسلمان نماز را، طرفه نهار و دو طرفه از شب، این نماز را قائم داشته باش. صبح پیشین دیگر، این سه وقت شد. و زلفا من اللیل و قسمت از شب، شام و خفتن. ان الحسنات، یقینا هر نیکی ها که همان در رأسش نماز قرار دارد، یذهبن السیئات، میبرد بدی ها را. در رأس نیکی ها نماز قرار دارد. ان الحسنات یذهبن السیئات، هر نیکی ها بدی ها را از بین میبرد. ذالک ذکر للذاکرین، این پندیس برای پندپذیران، این پندیس برای پندپذیران. از این خاطر در حدیثی که از پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم میاد که یعنی یکی از مردها با کسی از نامحرم ها اصلا بوسه ای گرفته بود، پیش پیغمبر خدا علیه السلام آمد گفت یا رسول الله حد سرم نافذ بگردان، بعد برش گفت که چی کردی؟ و ای گفت که این تو یک گناه از پیشم شد. چیزی دیگه برش نگفت. او باز گفت که حد سرم نافذ بکن. پیامبر خدا هیچ برش گپ نزد. وقت نماز دیگر شد. نماز دیگر که قامت گفته شد خواندن، این صحابی باز نزدیک شد. بعد گفت که دو نماز امرایم بودی؟ گفت بله. گفت بس الله گناه تو بخشیده. ان الحسنات یذهبن السیئات. و این در وقتش که با توبه توام باشد. خب ایتو نمیشد که یک کسی گناه بکنه بعد نماز بخونه باز باید خدا بخشید دیگه. نه، گناه که کردی باز توام با توبه باشد. و توبه خاموش شرایط داره که گناه را گناه بگو، خدا اخفال نتی، نگو که ما گناه نکردیم، بگو یا الله گناه کردیم. بعد میگه که یا الله دیگه این گناه را نمیکنم، یا الله این گناه را برام ببخش. این سه کاری که کردی داخل نماز شو الله گناهت میبخشد. یذهبن السیئات ذالک ذکر للذاکرین. این پند است برای پند پذیران. کسی که پند میپذیرد این می بهترین یاداشتش که الله جل جلاله میدهد. واسبر. دوم، نماز خواندی، رابطت با الله قائم کردی، در خود استعداد و عزیزی پیدا کردی که مورد رحم الله قرار بگیری. واسبر و صبر بکن. فإن الله لا یضیع اجر المحسنین. پس هر آن الله ضایع نمی سازد مزد نیکوکاران را. الله مزد نیکوکاران را ضایع نمی سازد. فلولا کان من القرون من قبلكم. پس شرع نشدن از اهل قریه ها و جماعت ها. من قبلكم پیش از شما که بودن. اولو بقیت صاحب قدرت عقل و خیر. ینهون عن الفساد فی الارض. من می کردن از فساد در زمین. الا قلیلا ممن انجینا منهم. مگر اندکی از آنها که نجات داده می شند. قرآن کریم یک کلمه بسیار زیبا میگه. فلولا کان من القرون. پس شرع از اهل قریه ها و جماعت های پیشین پیش از شما اولو بقیت صاحب قدرت و عقل ینهون عن الفساد. چرا مردم را باز نداشتن از فساد؟ الا قلیلا ممن انجینا منهم، مگر اندکی از آنها که نجات داده میشان را. غیر مستقیم به موتو میفهماند. فساد را میبینی مسلمان ها، گناه را میبینی مسلمان ها، در رابطه به زندگی خود خوب عقل داری، چرا از فساد دست نمیکشی و چرا در رابطه با فساد مبارزه نمی کنی؟ کار خودو باید بکنی. اگر نکردی امیر قم گروهی کمی را از گذشتگان ما باقی مانده. عین قاعده سر شما هم تطبیق خواهد شد. و تبع الذین ظلموا. پیروی کردن ستمگاران. ما اترفو فیه. آسودگی داده شده به آن را. و کانوا مجرمین. و بودن گناهکار. و تبع الذین ظلموا. پیروی کردن ستمگاران و گناهکاران. ما اترفو فیه آسودگی داده شده به آن را. فقط آسودگی را قرار گرفته خواه کردن، در فکر از این نشدن که این کاری که مردم میکنن سبب عذاب الهی میشود و ما باید مانع شوم. و کان مجرمین و بودن گناهکاران. پیغمبر ما علیه السلام در حدیث هم میفرمه که هر دا امت ما را دیدین که امر بالمعروف نکرد و نهی از منکر نکرد، یا به عباره دیگر ارگا امت ما را دیدین که به احساس شد، کسی که خوبی میکرد تأییدش نکرد، آفرین برش نگفت، و کسی که زشتی و گناه و بدی کرد او را مورد نکوهش قرار نداد. از این ملت با من خدایی بکنید، از این ملت برین دیگه. بستریدن بستریدن که این مردم حلاک میشود. آل قریب در خانستان همه تو میشود. آل سرچپه روان است. هر کسی که کار بد را کرده برود او را تأیید میکند و او نوازش می دهد. کار خوبی که کسی می کند هیچ کس پرسانش نمی کند. اما چه با زشت و با اعمال ناشایسته، یعنی بیخی به عکس روان شده. به عکس. پیامبر میگه او مردمی که کار خوب را خوب و کار بد را بد نمی گه پیش با من خدایی کو. اگر از او کده بطرتر شود که کار بد را تایید می کند و کار خوب را بد می گوید. دیگه از کتزی مردم چی می کنی؟ میکتزی مردم کده چپات استفاده کن. دیگه این مردم که با من خدایی نیه. این مردم دیگه تغییر باید داده شود. این مردم به این حالت نگذارن، در مقابلش مبارزه باید صورت بگیرد. و ما کان ربک لیهلک القرى. و نیست هرگز پروردگار تو لیهلک القرى که هلاک کند اهل قریه ها را. بظلم بستم و اهلها مصلحون. و اهل آن نیکوکار باشد. هیچگاه چونین نبود که الله پروردگار تو هلاک بر قریه ها را با ظلم و ستم، در حالی که اهلش مصلح بوده باشد. کل کسایی که قبلا هلاک شده به اساس اعمال زشت و بدشان است. ولو شاء ربک. و اگر میخواست پروردگار تو لجعل الناس امتا واحده، خامخا میگردانید مردمان را امتا واحده، یک ملت و با یک دین. ولا یزالون مختلفین، و همیشه باشن اختلاف کنندگان. چرا؟ تا که تثبیت شود که کی جنت را میخواهد، کی دوزخ را میخواهد، تا که اراده تثبیت شود. اگر ظالمانه سرش حکم شود، دیگه حق اراده سلب میشود. الا من رحم ربک، مگر آن که مورد رحمت قرار بدهد پروردگار تو. ولذلك خلقهم، بعمی هم اینها را آفریده، بعمی اینها را آفریده که خودشان اختیار بکنن مسیر را، حق چی است باطل چی است. و تمت کلمت ربک، و ثابت شد فرمان پروردگار تو. لاملأن جهنم، البته پر خواهم کرد جهنم را، من الجنه و الناس اجمعین، از جن و انس همشان، از همشان ما دوزخ را پر میکنیم. چرا پر میکنیم؟ به اساس انتخاب خودشان. و کلا نقص علیک من انباء الرسول، و هر چیزی را که میخوانیم بر تو از اخبار پیغمبران، ما نثبت به فؤادک، آن چیزی که ثابت میگردانیم به آن دل تو را. چرا قرآن کریم قصه ها را ذکر میکنه؟ لنثبت به فؤادک، تا که دلت به آن قائم شود. چرا این داستان را ذکر میشود؟ وقتی که نصرت الله جل جلاله به مؤمنین را توضیح میدهد و عذابی که بر منکرین آمده او را بخوانی، بعد خود هم میاندیشی که من خود الحمدلله مسلمان هستم، پیروی از دین هستم، امیدوار هستم که الله جل جلاله دشمنای ما را هم سقوط بدهد. و کلا نقص علیک، و هر چیزی را که میخوانیم بر تو، من انباء الرسول، از سرگذشت پیامبران پیشین، ما نثبت به فؤادک، آن چیزی که به آن ثابت میگردانیم، محکم میگردانیم دل تو را ای پیغمبر، دل تو را ای تلاوت کننده قرآن. و جاءک فی هذه الحق، و آمد است به تو در این سوره، فی هذه الحق، در این سوره الحق و سخن راست، و موعظه و پند و ذکر للمؤمنین، و تذکر برای مؤمنان. جنبندی میکنه سوره را دیگه، خلاص میکند. آنچه که بر تو خوانده میشه وسیله محکم بودن دل توست. و جاءک فی هذه الحق، و آمد است به تو در این سوره سخن راست، و موعظه و پند و ذکر للمؤمنین، و تذکر برای مؤمنان. و قل للذین لا یؤمنون، و بگو بنا به اینکه دلت قائم شده و استوار شده، اعلام بکو للذین لا یؤمنون، به آنانی که ایمان نمیارن، اعملوا علی مکانتکم، عمل بکنید به حال خودتان، اعملوا علی مکانتکم، با قدرت خود عمل بکنید، آنچه که در توان دارید، اینا عاملون، هر آن ما نیز عمل میکنیم، ما هم عمل میکنیم، شما هم عمل بکنید. و انتظروا اینا منتظرون، شما هم انتظار بکشید، ما هم منتظریم، شما هم منتظر هستم و شما هم انتظار بکشید. معنیش که این جنگ حق و باطل ادامه دارد، هیچگاه خلاص نمیشود. شما هم عمل بکنید، ما هم عمل میکنیم. معنی گفتش مغره، کسایی که در افغانستان آمده اونا هم به خاطر کار آمدن، و کسایی که مسلمان است اینا هم بیکار نیستن. بنان کار شما خودتان بر خود بکنین، اونا بر خود میکنند. نتیجه الله تثبیت میکنه حس به اخلاص، که چقدر اخلاص داشتیم اثراتش را هم میبینیم. و انتظرو، انتظار بکشید، انا منتظرون، ما هم منتظریم. ولله غیب السماوات والارض، و برای الله جل جلاله است علم غیب آسمان ها و زمین، و الیه یرجع الامر کله، و به سوی او بازگردانیده می شود همه کارها به سوی الله بازگردانیده می شود. در اصل چی باید بکنی؟ فعبده و توکل علیه، خاص عبادت کن به تنهایی و یگانگی او را، و توکل علیه، در پیشبرد امور به او اعتماد بکن. و ما ربک بغافل عما تعملون، و نیست پروردگارت بی خبر از آن چی که میکند. چون سوره خلاص شده، بنان آخرین پیام ها را برت میدهد. اولی که به کافر بگو که تو عمل بکن، من عمل میکنم، تو منتظر بکش، من منتظر میکشم. مگر به دین حق و راست هستم، سقوط کافرای گذشته را من حیث سرگذشتت پیش رویت بگی، اونا که هلاک شن تو ملاک میشی. یک اصل. دومی که یک دفعه چرا خداوند متعال تغییر نمیارد؟ ولله غیب السماوات والارض، علم غیب آسمان ها و زمین پیش الله است. در علمی مبارزات است که خداوند متعال برای موت جنت میدهد، در علمی کشمکش است که رفع درجات میکند. اگر این نبود دیگه، خب رفع درجات از کجا شود؟ این رفع درجات دمیجا میشه که تا فشار میبینی، مشکل میبینی، تلاش میکنی، زحمت میکشی و به هر عملت الله بر پاداش میدهد. و الیه یرجع الامر کلو، همه کارها به او بازگردانیده میشود. فعبده، به اخلاص او را و تنهای عبادت بکو و توکل علیه، و تنها به او اعتماد بکو و توکل بکو. و ما ربک بغافلین اما تعملون، و نیست پروردگار تو بیخبر از آنچه که این مردم میکند. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا